Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ya eyyühennasu ittaku rabbikumul lezî halagakum min nefsin vahidatun ve halaga minhâ zevceha ve besse minhuma ricalen kethîran ve nisâ'a. Ve ittakullaha lezî tesâelûne bihî vel erham innallâhe kâne aleykum rakibâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finna ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Terhib ve Terhib isimli hadis kitabından okuyacağımız hadiste geçen haftada başladığımız ezan bahsiyle alakalı ezan esnasında yapılması gereken sünnet işler nelerdir? Yapılabilecek ezan esnasında ve ezandan sonra dualar, zikirler, fazilet olan şeyler nelerdir? Bu husadaki teşvik edilen dualar nelerdir? Onlara bakacağız. İlk mevzu olarak bununla ilgili 5 hadisimiz var. İlk hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu'dan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize şöyle buyurduğunu aktarır. Der ki aleyhissalatü vesselam, müezzini ezan okurken işitince onun söylediklerini size aynen söyleyin. Ne söylüyorsa siz de söyleyin. Sonra bana salat getirin. Benim üzerime salavat okuyun. Zira benim üzerime kim bir defa salat okursa, salavat getirirse Allah ona 10 defa salat eder. Daha sonra da Allah'tan benim için vesile isteyin. Çünkü vesile cennette öyle bir makamdır ki o makam Allah'ın kullarından yalnızca bir tanesine verilecektir. Ve ben o kulun benim olmamı umuyorum, istiyorum. Kim benim için vesileyi isterse ona şefaat helal olur. Bu hadis Müslim'de ve Sünenler'in bir kısmında rivayet ediliyor. Şöyle yapalım. Bu hususla ilgili bütün duaların zikredildiği o hadisleri okuyalım. Hepsinin üzerine genel konuşalım. İkinci hadisimiz Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hususla ilgili şöyle buyurduğunu rivayet eder. Gene İmam Müslim'e sünenlerin bir kısmı. Sizden biriniz bütün kalbiyle, yani kalpten inanarak ve kalpten dua ederek, kalbi hazır bir şekilde, müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde içinden Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Sonra sırasıyla müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde sizden biriniz de Eşhedü en la ilahe illallah der. Sonra müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde o da Eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Sonra müezzin Hayye alessalah dediğinde sizden biriniz La havle ve la kuvvete illa billah der. Gene sonra müezzin Hayye alel felah dediğinde aynı şekilde sizden biriniz La havle ve la kuvvete illa billah der. Arkasından müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde sizden biriniz Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Sonra da müezzin La İlahe İllallah dediğinde La İlahe İllallah derse gene parantez içinde ve altını çizerek bütün kalbiyle kalbi hazır bir şekilde bu zikirleri tekrar ederse cennete girer. Üçüncü hadis Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarır. Kim ezanı duyduğu anda Allahümme Rabbe hazihit davetit tamme ve salatil gaime ati Muhammeden il vesilete vel fazilete ve ashu meqamen mahmuden illezi vaatte der ise kıyamet gününde ona şefaatim vacip olur. Bu duanın tercümesini inşallah izah esnasında yapalım. Dördüncü duamız Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'dan gelmekte. O Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle rivayet ettiğimizi aktarır. Kim müezzini parantez içerisinde ezan esnasındaki iki şehadeti işittiğinde ve ene eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der ise arkasından da radıyetu billahi rabben Rab olarak Allah'a ve bebil İslami dinen din olarak İslam'a ve bi Muhammedin Resul'a Resul olarak da Muhammed'e razı oldum der ise Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Beşinci rivayet de bir dua değil ama bu geçtiğimiz hususlar yapılırsa kazanılacak faziletlere, verilecek değerlere yönelik bir hadis. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayete göre bir zat Ya Resulallah müezzinler bizden daha faziletli, daha üstündür deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de onların söylediğini söyle, bitirdiğinde de iste verilsin buyurdu. Bütün bu rivayetlerden anlaşılan müezzin ezana başladığı zaman müezzin söyleyeceği cümleyi bitirdikten sonra onunla beraber değil de onun arkasından biz de onun söylediklerini tekrar eder isek hadiste geldiği üzere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde biz de kalbimizden inanarak ve hazır bir kalple bunu söylersek, yani Allah en büyüktür dersek. Akabinde kelime-i şehadetin birinci cümlesi, Eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka hak mabud, ilah yoktur dediğinde iki sefer, biz de inanarak, bilerek ve hazır kalple bunu söylersek, arkasından şehadetin ikinci kısmı, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Muhammed'in Allah'ın Resulü, elçisi, peygamberi olduğuna şahitlik ederim dediğinde biz de aynı şeyi söylersek, devamında müezzin hayyâle salâh ve hayyâle felâhları söylerken, yani haydin namaza, haydin felaha, kurtuluşa diye çağırdığında bizler de o esnada müezzinden sonra değil, müezzinle aynı anda la havle ve la kuvvete illa billah dersek, güç ve kuvvet ancak Allah iledir, Allah'ın vermesiyledir. Yani bu çağrıya icabet edebilmem, bu çağrının gereğini yapabilmem Allah'ın vereceği güçle kuvvetledir ancak diye ikrar edersen ve dolayısıyla Allah'tan güç ve kuvvet istersek bizler. Devamında Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince biz aynı şeyi söyler. La ilahe illallah dediğinde biz aynı şeyi söylersek Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir müjdesi olmak üzere cennete girmeyi hak ederiz. Yani bu işi yaptıktan sonra günah işlemeden ölürsek cennete gireriz. Çünkü başka hadislerde geldiği üzere bu şekilde zikir ve tesbihat yapmak, müezzinin yaptığı işleri, söylediği sözleri tekrar ederek bu çağrıya icabet eder halde ve bu çağrının içerdiği hususları inanarak tekrar eder. Ben de bu şekilde inanıyorum, ben de bunlara inanıyorum, ben de bunları yapıyorum diye tekrar eder, yapar isek günahlarımız bağışlanacaktır. Günahlara bağışlanan kimse de ölürse yeni günah işlemeden cennete girer. Bütün olarak böyle. Bir de arada yapılacak bir zikir var. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ları, yani iki şehadeti söyledikten sonra hayyâresselâha geçince veya geçmek üzereyken biz de hayyâresselâh derken zaten la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz ama ondan önce ve ene eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ben de bir ve tek olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun eşi olmadığına şahitlik ediyorum. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulü, Muhammed'in Allah'ın resulü ve kulu olduğuna şahitlik ediyorum der isek devamında da radiyetu billahi rabbim ve bil İslam dinen ve bil Muhammeden resulü. Yani Allah'ın Rab olarak sevdim, razı oldum. İslam'ı din olarak sevdim, razı oldum. Muhammed'i de Resul olarak sevdim, razı oldum dersek günahları bağışlanır. Ezanın bitiminde duaya geçmeden önce Aleyhisselatü Vesselam'ın gene işaret ettiği üzere Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam okursak. Bu salatü selam kısa lafızlarla da olur, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam gibi kısa lafızlarla olacağı gibi salli barik dualarını yaparak, ki en güzel salatın en geniş kapsamlısı budur. Salli barik dualarını yaparak aleyhissalatü vesselama salat okur isek, Nebimiz aleyhissalatü vesselamın buyruğu müjdesi üzere Allah azze ve celle bize 10 defa salat edecektir. Allah'ın salat etmesi ise rahmet etmesi, bağışlamasıdır. Kulların, melekler dahil kulların salat etmesi ise bağışlanma dilemeleridir. Ardından da gene Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği üzere benim için vesileyi isteyin. Ve kim bunu yaparsa ona şefaat vacip olur buyurur. Vesile ise Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sadece bir tek kula verilecek bir makamdır. Bu da şefaat-ı uzma dediğimiz kıyamet gününde bir tek kişiye verilecek büyük şefaat hakkıdır. Makam-ı Mahmud diye de geçer bu. Yani övülmüş makam. Yüceltilmiş, değer verilmiş makam diye de geçer. Bunu isterse benim için ona şefaat hak olur der. Vesile ise şu şekilde istenir. Hadisinde geldiği üzere Allahümme Rabbe hadihi daveti tamme. Ey Allah'ım, ey bu tam davetin, tam çağrının, eksiksiz çağrının Rabbi olan Allah'ım. Ve salatil gaime. Yani kılınmak üzere olan, bu çağrının akabinde hemen kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Ati Muhammedenil vesilete vel fazile. Muhammed'e vesileyi ve fazileti, üstünlüğü ver. Veb'athu magamen mahmuden illezi vaatte. Ve ona vaat ettiğin makam-ı mahmudu, övülmüş yüce makamı ona ver diyerek vesileyi, fazileyi ve makam-ı mahmudu Aleyhisselatü Vesselam'a verilmesi için Allah'a dua edersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gene bizim için bir müjdesi olmak üzere şefaat, Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati hak olur, vacip olur. Bunu hak etmiş oluruz. Ancak bunları yaparken mümkün olduğunca aklımızdaki ve elimizdeki işimiz, düşüncelerimiz, kaygılarımızı bir kenara atarak tamamen kalbimiz ve beynimizle dilimiz hazır aynı anda aynı işi yapıyor olacak. Gücümüz yettiğince. Bunu her zaman tesis etmek imkansız. Ama gücümüz yettiğince bunu tesis etmeye çalışalım. Yapılacak dualar anında, zikirler anında kalp de hazır olsun. Kalp başka bir şeyle meşgul olmasın. Veya göz, veya kulak, veya el başka bir şeyle meşgul olmasın. Bütün bedenimize ve ruhumuza o işe kanalize olursak işte bu huşudur. İşte bu hazır haldir. Kalbin hazır olmasıdır. O duaların kabul olmasına bir vesiledir. Evet. Son olarak okuduğumuz hadiste geldiği üzere müezzinler, bundan önceki derslerimizde görmüştük. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirisine göre çokça fazilet sahibidir. Onların sesleri ne kadar uzağa giderse onun sesini işiten canlı cansız her varlık kıyamet onun lehine şahitlik yapıyordu. Sonra sesin ulaştığı yerlere kadar işlemiş günahlar müezzin için bağışlanıyordu. Sonra onun çağrısına icabet edip namaz kılan kimselerin kıldığı namazlar kadar müezzine de aynen veriliyordu. Ve bunun gibi faziletler vardı. Bunları bilen, bunları işiten Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenen sahabe diyor ki ya Resulallah, müezzinler o kadar çok fazilet sahibi ki hepimizi geçtiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir müjde daha verdi. Siz de onların söylediğini aynen söyleyin arkasından. Bu bahsi geçen zikirlerdeki gibi zikir edin, duayı yapın. Arkasından Allah'tan isteyin. Ne istiyorsan isteyin, isteriz. Yani ezan zikirlerini tekrar edip yapılan dua, o duanın kabul edilmesine bir vesile. Ezan zikirlerini tekrar, arada yapılması gerekenleri yap. Ondan sonra Allah'tan iste, ne istiyorsan iste, sana veririz. Yani duaların kesin kabul edileceği vakitler vardır. Kesin kabul edileceği durumlar vardır. O durumlardan birisi de kişinin ezan okunduktan sonra dua etmesidir. Ki bu bir başka hadiste iki ezan arasında, yani ezanla kamet arasında yapılan dualar reddedilmez diye gelmiştir. İki ezan arasında yapılan dualar. İki ezandan kasıp birincisi ezan, ikincisi farzdan önce getirilen kamettir. İkisi arasında yapılan dua kabul edilecektir. Öyleyse ihtiyaç sahibi kimseler, bizler ihtiyaçlarımızı bu vakitlerde yapalım. Bu vakitlerde dile getirip Allah'tan isteyelim. O da kabul edilecektir. Allah ve Resulü vaadini mutlaka bağlıdır, yerine getirir vaadini. Birinci konumuz bu idi. İkinci konumuz Ezan okunduktan sonra özürsüz olarak mescidi terk etmemekle. Terk edenin durumunun şiddetli oluş, kötü oluşu ile ilgili iki hadis okuyacağız. Birincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Müezzin ezan okuduktan sonra mescitten çıkan bir adam hakkında dedi ki işte bu adam Ebul Kasım. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesidir bu. Peygamber'e karşı gelmiştir dedi. Sonra da şöyle bunu delillendirdi. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz mescitteyken namaz için ezan okunduğunda hiçbiriniz namaz kılmadan dışarıya çıkmasın diye emretti buyurdu. Dolayısıyla bu emre aykırı davranan kimse ne yapmıştır? Ebul Kasım'a isyan etmiş, karşı gelmiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve selleme. Bu işi yapan kimsenin sıfatına dair bir hadis de şöyle. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu aktarır. İbn-i Mace'de gelir bu hadis. Bir kimse mescitteyken ezan okunur, sonra oradan işi olmaksızın, yani bir gerekçesi olmaksızın çıkar ve dönmek niyeti olmazsa, dönmek niyeti olmaksızın çıkar giderse, işte o kimse münafıktır. Çünkü aleni olarak namazı terk etmiştir. Ancak herhangi bir mazereti sebebiyle, ölüm kalım durumu deriz ya, hastalık deriz, acil bir durum, bunun gibi buna benzer durum veya abdestsizlik durumu, abdestin gitmesi ve benzeri bir ihtiyaç hasıl olduğu, bundan dolayı çıkarsa, geriye gelme niyetiyle çıkarsa sorun yok. Geriye gelme niyeti olmaksızın mutlaka çıkması gerekiyorsa, çok acil bir durum, hayati bir durum söz konusu, bu durumda geçerli değil. Bu münafıklık hasreti. Ancak herhangi bir gerekçesi olmaksızın, geriye dönme niyet olmaksızın mescidi terk eder, namaz kılmazsa o münafıklığını aleni olarak yapmış, bunu ilan etmiş bir kimsedir. Dolayısıyla bu halden sakınmak gerekir. Evet, demek ki ezan okunduktan sonra mescitte bulunan kimse namazını kılıncaya kadar, cemaat tabi namazını kılıncaya kadar mescitten çıkmayacak. Çıkarsa kötü bir sıfatla sıfatlanabilir. Din onu öyle bir sıfatla sıfatlandırmıştır. Ama herhangi bir ihtiyaç sebebiyle veya bir mazeret sebebiyle çıkıyorsa bu durumda da sakıncalı bir durum yok. Sakıncalı şeyler kapmış demektir. Üçüncü konumuz ezan ile kamet arasında dua etmenin fazileti teşvik edilmesiyle alakalı. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezan ile kamet arasında yapılan dua kabul edilir, reddedilmez. İbn-i Hibban rahimehullah bu hadise şu sözün de içinde olduğunu beyan ederek ilave bir lafız eklemiştir. Öyleyse siz ona dua ediniz. Yani ezanla kamet arasında sizler dua ediniz. Dua edin ki reddedilmeyen o dönemde sizin duanız kabul edilsin. Tirmizi'deki gelen bir hadiste ise hadisin şu ilave vardır. Ashab-ı kiram dua edin deyince ne isteyelim ya Resulullah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'tan dünya ve ahirette afiyet isteyin buyurdu. Dünyada ve ahirette afiyet isteği gerçekten bütün hayırları içine alan bir dua. Hani özlü sözlerle çok şeyi içeren dualar yapmak vardır ya, o dualardan birisi. Özlü sözlerle, birkaç kelimeyle birçok hayrı içeren, birçok hayrı temenni eden, isteyen bir duadır. Bu da nasıl yapılır? Türkçe yapılabildiği gibi Arapça lafzında söyleyeyim ben size. Allahümme inni es'elükel afiyete fid dünya vel ahire. İsterseniz affı da dahil edersiniz. İnni es'elükel affe vel afiyete fid dünya vel ahire edersiniz. Dünyada ve ahirette af istiyorum ve afiyet istiyorum. Afiyet ise hem ruhi hem bedeni bütün hayırlar içerir. Sıhhat, afiyet, ağız tadı, göz nuru, efendim moral, motivasyon, çaba, gayret, hoşnutluk, sevinç, huzur, saadet, her şeyi içerir. Dünyada bu şekilde. Ahiretteki afiyet ise sadece cennettir. Başka bir karşılığı yoktur zaten. Cennette hiçbir sıkıntı yok. Ahiretteki elde edilecek, Allah nasip ederse bahşedilecek afiyet ancak cennette elde edilecek bir afiyettir. Dolayısıyla o zaten bütün her şeyi içerir. Bütün nimetleri içerir. Öyleyse ezan ile kamet arasında dua reddedilmiyor. Bu arada dua etmek teşvik ediliyor. özellikle ne yapalım, ne isteyelim Allah'tan diye sorulduğunda dünyada ve ahirette afiyet isteyin. Yani bütün hayırlar işleyecek. Birkaç kelimeyle ifade eden bir şekilde Allah'tan isteyin buyurur. Biz de bunu yapalım inşallah. İkinci hadisimiz Ebu Davud'da, İbn-i Huzeyme'de, İbn-i Hibban'ın sahihlerinde ve benzeri hadis kitaplarında geliyor. Sehb bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sema, gök kapılarının açık bulunduğu iki vakit vardır ki dua edenin duasının kabul edilmediği nadirdir. Yani o vakitlerde dua kabul edilir. Kabul edilmediği nadirdir. Bunlardan birisi ezan okunurken, diğeri de Allah yolunda cephedeyken, cihattayken, savaştayken. Duanın kabul edilmemesinin az olduğu, nadir olduğu iki vakit. Birisi ezan okunurken, ezanla kamet arasında ve ezan okunurken, bir diğeri de Allah yolunda cihad ederken, savaş ederken. Allah için canını ortaya koymuşken. Ezanla kamet arasındaki yapılacak sünnette gelen duayı, Allah Azze ve Celle'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vesile ve fazilet istemeyi, özel işaret olarak af ve afiyet istemeyi ve başka isteklerimiz varsa, mutlaka yerine gelmesini istediğimiz, talep ettiğimiz bir ihtiyacımız varsa onları istemeyi ihmal etmiyoruz. Öğrendiklerimizi amelin bir gereği olarak. Üçüncü konumuz, ihtiyaç duyulan yerlerde mescit inşasının faziletiyle ilgili. Mescit yapmakla ilgili. İlk hadisimiz Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Osman radıyallahu anh kendi döneminde Mescid-i Nebevi küçük geldiği, insanlara yetmediği için onu biraz genişletmiştir. İlk genişletme onun döneminde olmuştur zaten Mescid-i Nebevi. Yoksa Mescid-i Nebevi çok küçük, dar bir alanda. İnsanlar peygamberin yaptığı mescidi genişletiyor, yıkıyor, onun şeklini bozuyor, onunla oynuyor veya ona müdahale ediyor diye Osman radıyallahu anh hakkında ileri geri konuşmaya başlamışlardı. Bu söz Osman radıyallahu anh'ın kulağına gidince insanlara hitaben dedi ki, sizler benim hakkımda çok ileri geri konuşuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Allah'ın vecihini kazanmak amacıyla bir kimse bir mescit yaparsa Allah o kimse için cennette bir ev yapar. Dolayısıyla mescit her ne kadar nebevi mescit, yani peygamberin mescidi diye biliniyorsa da insanlara yetmiyor. Ben bu mescidi Allah'tan cennette bir ev kazanmak için genişletiyorum demeye getiriyor. Ancak genel bir hüküm sadece mescidin nebevinin genişletilmesi değil, herhangi bir mescit, namaz kılınacak, ibadet edilecek, kulluk yapılacak bir mescit, büyüklüğü ne olursa olsun, biraz sonra geleceği hadiste olduğu üzere, bunu yapan kimseye Allah Azze ve Celle ondan daha geniş bir ev yapar cennetinde. Ona karşılık olmak üzere. Çünkü orası başka bir niyette yapılmıyor. Sadece Allah'a kulluk yapılsın, kulluk edilebilsin diye yapılıyor. Ancak niyeti sahih yaparak, sağlam tutarak yapmak gerekir. Ona da değineceğim. İkinci hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarır. İbn Huzeyme'nin sahihinde, İbn Mace'nin sünnende ve benzeri hadis kitaplarına geldiği üzere. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, bir kimse bir su kuyusu kazar. Oradan susamış canlılardan cinler, insanlar ve kuşlar veya diğer hayvanlar içerse kıyamet gününde o kişiyi Allah kesinlikle mükafatlandırır. Karşılıksız bırakmaz. Bir kimse de Allah için katat denilen kuşun yuvası kadar veya daha küçük bir mescit yaparsa Allah o kimse için cennette bir ev yapar. Buyurdu. Katat kuşu ise bir yaban ördeği türüdür. Bizim dilimizde bu bağırtlak kuşu diye bilinir veya kaya kuşu diye bilinir veya su çulluğu diye bilinir. Katat kuşunun yuvası kadar bir mescit. Aslında bu kinayedir. Yani küçüklüğü veya büyüklüğü ne kadar olursa olsun neticede bir mescit yapmaya teşviktir. Bu büyüklük ne kadar geniş olursa, ihtiyaca binaen ne kadar büyük olursa gösterişli değil. süslü değil, büyük, ihtiyacı binaen, ihtiyacı karşılayacak oranda olursa Allah ondan bir başka liste geleceği diyorsun. Ondan daha genişini cennette o kimseye bahşedecektir. Lütfedecektir. Burada Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste iki şeye dikkat çekti. Bir, canlıları sulamaya yönelik su kuyusu açma. İki, insanlara kulluk yapabilecekleri bir mekan hazırlamaya yönelik. Konumuz olduğu için biz mescitten bahsediyoruz ama su kuyusuna da değinelim. Allah'a hamdü senalar olsun. Yaşadığımız coğrafya su cihetinden oldukça zengin bir coğrafya. Bundan dolayı suyun yokluğu olmadığı için, yokluğunu hissetmediğimiz için değerini bilemiyoruz. Ancak özellikle susuz bölgelerde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için su kuyuları açan hem ülke içinden hem ülke dışından Müslüman cemaatler var, Müslüman gruplar var. Allah onlardan razı olsun, emeklerini zayi etmesin. Çok değerli bir iş yapıyorlar. Çünkü bizim atasözlerimizde olduğu üzere su hayattır. Hayat kaynağıdır su. Susuz yerlere su ulaştırmak, susuz ciğerlere sulamak çok değerli bir iş. Allah-u Teala bu hayırdan da bizleri mahrum etmesin. Bunu da hatırlatayım. Böyle bir dipnot olsun aklınızda. Bunun için çaba sarf eden kurumlar var, kuruluşlar var, şahıslar var. Onlar aracılığıyla kendimiz bizzat gidip açamıyorsak, böyle bir hayrı kendimiz yapamıyorsak bile yapanlar aracılığıyla bu işi yapar ve bu sevaptan da mahrum olmayız inşallah. Aklınızda olsun. Mescit ise ne kadar büyük olursa gösteriş ve riya, kibir olmaksızın tabii ki. Ne kadar büyük olursa ihtiyacı binaen o oranda kişiye fazilet kazandıracak ve orada ibadet edildikçe onu yaptıran kimseye sevabı kat kat yazılacak olan salih amellerden ve kalıcı amellerden, baki amellerden birisidir. Özellikle din bunu teşvik eder. Mescit yapımını. Bizim ümmetimizde de hamdolsun bu usta oldukça geniş bir duyarlılık var. Herhangi bir yerde mescit yapılacak, cami yapılacak dendiği zaman insanlar ellerinden gelenin daha fazlasını hayır olarak yapıyorlar veya emek olarak ortaya koyuyorlar hamdolsun. Geri kalmamak lazım bu hayırdan. Üçüncü hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan gelmekte bu hususla ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize şöyle buyurduğunu aktarır. Taberani'nin Evsat'ına gelen hasen bir hadis. Kim riya veya sum'a niyeti olmaksızın bir mescit yaparsa Allah da onun için cennette bir köşk yapar. Riya birileri görsün diye amel etmektir. Sum'a ise birileri işitsin, duysun diye amel etmektir. Biz buna genel olarak her ikisine gösteriş diyoruz. Yani birileri görsün neler yapıldığını veya benim neye kadir olduğumu veya benim neler yaptırdığımı görsün diye veya neler yaptığım duyulsun diye niyetle yapılırsa biliyorsunuz ki bu küçük şirktir ve amellerin batıl olma gerekçesidir, sebebidir. Bu niyetle yapılan iş Allah Azze ve Celle kabul etmeyecektir. O yapılan hayırın değeri, boyutu ne olursa olsun onu reddedecektir, onun yüzüne çalacaktır. Ve ahiret gününde sen git bunu karşılığını kim için yaptıysan ondan al, verebilirse versin bakalım diye reddedecektir. Bundan dolayı özel olarak altını çizerek söyleyelim. Bir hayır yapacaksak, bu mescit de olabilir, daha küçük, daha büyük bir hayır da olabilir. Asla ve kat'a kalbimizden, aklımızdan bu iş duyulsun, birileri bunu görsün, birileri bunu işitsin, birileri bundan haberdar olsun niyeti asla ve asla olmaması gerekir. Ki bu kitapta ilk gördüğümüz derslerden birisi buydu. Riyadan ve küçük şirkten sakındırıcı hadisler içerisinde buna dair birçok hadis okumuştuk. Burada özel bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar hayır yapıyorlar, su getiriyorlar, çeşme yapıyorlar, köprü yapıyorlar, yol yapıyorlar, okul yapıyorlar, cami yapıyorlar ama üzerine ismini yazdırıyorlar. Falancanın hayratıdır, filancanın katkılarıyla yapılmıştır diye isim yazdırıyorlar. Bu iş riya ve sumaya girmez ise hiçbir şey girmez. Hayrın üzerine yapanın, yaptıranın ismi yazılınca riya ve suma yoksa hiçbir iş riya ve suma değildir. Yanlış anlaşılmasın, bir daha söyleyeyim. Biraz da düz söyleyeyim. Dolambaçlı söylemeyeyim. Yapılan hayırlar ismi üzerine, yapanın ismi üzerine yazıldığı zaman bu iş riyadır. Kişinin niyeti ne kadar salih olursa olsun bu işten bir gram fayda, hayır elde edemeyecektir. Yaptığımız hayır iri ufaklı ne olursa olsun bu görülmemesine, duyulmamasına azami gayret sarf edelim. Çünkü bu iş riyadan ve kendini beğenmekten, kibirden, ucuptan sakınmanın, korunmanın en kestirme ve en kolay yoludur. Yani amellerin batıl olmasına sebep olan gerekçelerin tamamını bertaraf eder. Gizli yapılan iş. Nafile yapılan iş. Ama farz bir ibadetse o farz ibadetin gizli yapmaması daha evladır. Son bir husus, o da kısa bir konu. Mescitleri temiz tutmanın, temizlemenin teşvik edilmesi, onun faziletiyle alakalı. İki hadis okuyacağız. Birincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen Buhari ve Müslim hadisi. Bildiğiniz bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi süpürüp temizleyen zenci bir kadın var idi. Onun mescidini temizleyen. Onu birkaç gün göremeyince onun halini sordu. Nedir? Nerededir? Onu göremiyorum deyince Aleyhisselatü Vesselam'a onun geceleyin vefat ettiğini, Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız etmemek için onu geceleyin yıkayıp kefenleyip defnettiklerini, kabre gömdüklerini bildirdiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bana bunu neden haber vermediniz? Haber vermeniz gerekmez miydi? Diyerek kabrinin nerede olduğunu öğrendi ve gitti. Kabrinde o kimseye cenaze namazı kıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı kılınıp, cenaze namazı kılınıp kabre gömüldükten sonra namaz kıldığı tek kişi bu kimsedir. Tek. Bir de Uhud şehitleri var. Uhud şehitlerinin özel bir konu var. Onu bir tarafa ayırıyorum. Onun dışında kabrinde cenaze namazı kıldığı tek bir kişi var. Bu kadın. Allah ondan razı olsun. O kadar değerli bir iş yapıyormuş, o kadar salih niyette yapıyormuş ki Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarının sünnet üzere, eminim sünnet üzere defnettikleri o kimseye o cenaze namazıyla yetinmiyor, gidip ashabının arkasında saf tutturarak onlara o hanım sahabiye tekrar cenaze namazı kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kimse için cenaze namazı kılması çok değerli, üstün. Allah azze ve celle'nin bildirdiği üzere peygamberin sahabeye duası ve mağfiret dilemesi onlar için bir kurtuluştur. Felaha ermedir. Çünkü istisnalar hariç peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ın duasını Allah azze ve celle hep kabul etmiştir. Cenaze namazı da duadan ibarettir. Duası kabul olunan kimselerden olmak üzere peygamberimiz ve ashab-ı kiram o hanım sahabiye mescidi temizleyen bir karşılık almak için mescidi temizleyen o hanım sahabiye cenaze namazını tilak etmişlerdir ki bu da onun için bir büyük bir kurtuluş olmuştur. Öyle temenni ediyor ve arzuluyoruz. Burada neye işaret var? Mescitler, Allah'ın evleri diye isimlendirilen mescitleri temiz tutmak ve kirlenmişse temizlemek önemli bir iştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı bu işle bu hususa dikkat çekmiştir. Yoksa insanların nazarında pek bir değeri yoktu o hanım sahabinin. Çok adı sayın duyulmaz idi. Yaptığı tek iş de oydu zaten. Göze batar. Ama Aleyhisselatü Vesselam bu işin çok değerli olduğunu insanlara yaptığı bu işle göstermiştir. Mescitleri temizlemek, ibadethaneleri temiz tutmak ve temiz bulundurmak, kirlendiyse oraları yıkamak, temizlemek, oranın sıkıntısını gidermek ve insanların gönlü açık bir şekilde ibadet edebilmelerine ortam hazırlamak için yapılan bu iş çok değerli bir iştir demek istemektedir Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe radıyallahu anhadan gelen ve bugün okuyacağımız son hadis de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin, Sünen'inde, İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet edilen bir hadis. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mahallelerde mescitler yapılmasını ve onun temiz tutulup kokulandırılmasını emretti. Bu hadis tercüme edilirken, bize mahallelerimizde değil de evlerimizde mescit yapmak ve oraların kokulandırılması, temiz tutulması emredildi denir. Ancak bu kelime dar diye ifade edilir. Mahalle için daha uygun. Ev için değil de mahalle için daha uygun. Evlerde bir mescit edinilmesi, yani bir bölümün mescit yapılıp diğer taraflarda namaz kılınmaması pek hoş bir şey değil. Bilakis evlerimizin her tarafında biz namaz kılarız. İstisna tutulan yerler hariç. Banyo gibi, tuvalet gibi. Onların her tarafta namaz kılarız. Ancak özellikle büyük yerleşim alanlarında bir tane mescit, ana mescit olur. Diğer taraflarda da tali mahalle mescitleri olur. Bu bizim ülkemizde pek böyle değil de Arap ülkelerinde genelde bu şekilde. Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği de bu. Yani hep böyle büyük mescide bakmayın. Aralarda, mahallelerde de mescitler, küçük camiler, mescitler yapın. Oraları temizleyip kokulandırın demek istemektedir. Niye? Çünkü uzak mescide, uzak camiye herkes gelemeyebilir. İnsanların işi olur, gücü olur, hastalık olur, yorgunluk olur, benzeri sıkıntılar olur. Bu insanlar da camiden, mescitten uzak kalmasın. Gene mescide gitsin ama yakın mescide gitsin. Ve dolayısıyla mescitler şenlensin, ibadetler Müslümanların, müminlerin bir arada olduğu toplu mekanlarda yapılsın ve Allah'a ibadet edilen mekanlar olsun diye Aleyhisselatü Vesselam bunu teşvik etmiş ve kokulandırılmasını emretmiştir. Hem temiz tutulmasını hem kokulandırılmasını emretmiştir. Bu da o mekanların Allah katındaki değerinden dolayıdır. Bir hadiste geldiği üzere Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği yerler mescitlerdir. En çok buğz ettiği, sevmediği, tiksindiği yerler alışveriş yerleri, pazarlardır. Allah'ın en çok sevdiği yerlerin temiz tutulması, kokulandırılması elbette ki fazilet içeren, sevap içeren güzel işlerdendir. Allah-u Teala bizleri bu bahsettiğimiz hayırlara sevdirdiği ve bu hayırlara ulaşmaya gayret eden kullarından yapsın. Mescit inşa edenlere ve su kuyusu açmaya çalışanlara yardım eden kullarından etsin ve mescitleri temiz tutan, namaz kılınan yerleri, ortamları temiz tutup kokulanarak bu hayırlardan geri kalmayan kullarından yapsın Azze ve Celle. Evet, Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.